Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю, тут Сергій Будкін. Твор, пра які пойдзе гаворка, філосаф і літаратуразнаўца Олег Лойка назваў усебеларускім, усеславянскім і усееўрапейскім. Аб'ём гэтай кнігі сягае 900 старонак. У яе ўключаны тры раманы. Гаворка ідзе пра трылогію пісьменніка Васіля Якавенкі «Пакутны век», у якую ўвайшлі яго раманы «Кабала», «Надлом» і «Гульня на згубу». Толькі што пабачыла свет другое, дапоўненае выданне гэтай кнігі. Слухачам «Жывой чытанкі» прэзентуе яе аўтар Васіль Якавенка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Эпічны твор «Пакутны век» уяўляе сабой трылогію, якая выйшла ў 2003 годзе, спачатку як раман, у 2006 годзе ўжо як сама трылогія. Гэта вынік працы 16-17 гадоў, можна лічыць. Яна на сённяшні дзень карыстаецца даволі вялікай увагай чытачоў і водгукамі вельмі добрымі. Яна суправаджаецца ад друку і проста ў званках і пісьмах і гэтак далей. У гэтым годзе прыйшло мне, аўтару гэтага гістарычна-планавага такога і падцянутага да нашай сучаснасці палатна, на думку, яшчэ раз папрацаваць, ставіць некаторыя новыя раздзелы, таму што з'явілася новая інфармацыя, якой я раней не мог карыстацца. Ну, паглыбіць, больш яскравымі, яркімі зрабіць сваіх герояў, узняць актуальнасць, асучасніць яшчэ больш у тым плане, што будзе прыцягнуты матэрыялы і нашых дзён, ну, нашых апошніх 10 годзів. Кніжка такая будзе яшчэ больш імпазантнаю, я так лічу. Ну і ад гэтага клопату, гэтага занятку вялікага, і мусіць я перайду да падрыхтоўкі над працай новай кнігі, новага рамана, больш сучаснага, чым той, таму што у трылогіі «Пакутны век» падзеі паказаны больш чым за 100 гадоў, а на рэтраспекцыі недзе раскрыта наша гісторыя, наша культура, менталітэт, фарміраванне нашай нацыі ад самых вытокаў. Гэта урывак з першай кнігі. Я ўставіў два раздзельчыкі пра тое, як моталі, святкавалі такое прастольнае свята, як Спас. Цікавая гісторія, чаму я за гэта ўзяўся. Трапіла кніжка ў Столінскі раён. Там адна жанчынка пачытала і гаворыць майму прыяцелю, які жыве, працуе ў Мінску: «Сынок, вельмі цікавая кніжка, паказана, кое ў нас было цяжкое жыццё, ўсё праўда, але ж, сынок, былі ў нас і дні вясёлыя, і радасць была, і вяселлі былі». Ну, мяне это закранула, это заживое. Я решила, чаму мне і не паказаць, як у моталі вот это свята святкавалі. Это два раздзельчыкі атрымалася. Такія першы раздзел — гэта фэст, сам свята, царкве там, што было, як і дома. Ішчэ раздзельчык — гэта кірмаш. Мотыльскія кірмашы славіліся, я не ведаю, як далёка, мне здаецца, што на весь свет, таму што з'язджаліся купцы нават з Кітая, з Расіі, безумоўна. І там было столькі тавараў, столькі дзіковінных рэчаў, што, ну, душа кожна трапятала. Я паспрабаваў гэта нейкім чынам паказаць, расказаць пра гэта. Зразумела, пра сваіх герояў падаць гэтыя все перыпетыі, якія нюансы. Тое, што я зачытаю, можа, не самае будзе характэрнае, яркае, але тым не менш, гэта з гэтага новага раздзела. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Калі Пятро і Аксінія былі ўжо непадалёку ад царквы, з імі прывітаўся танклявы юнак з прысмаленым на сонцы чубам і рабаценнем на носе. Пад рукой ён трымаў чорны, пашарпаны ў вандроўку футляр, у якім адпачывала да часу ягоная скрыпка. «І ты, Піліп, да прастолу?» У адказ на яго прывітанне кінуў хлопцу Пятро: «Так, люблю паказаць на людзях тое, што не месціцца тута», і ён паклаў руку на сэрца. «Вось запрасілі б цябе, мастака, ў нашу царкву пры хоры на скрыпцы іграць». «Ага», усмешкай, што хавалася ў вусах, мовіў Пятро. І калі Аксінія здзіўлена глянула на свайго чалавека, ён патлумачыў: «Гэта ж музыка з вёскі Тулятічы». А чому б і ні? Усміхнувся на пропанову знаного мотильця юнак. Ще яка б у церкві була музика, ніхто, однак, не покліче. Жалю варта, а ведаєш, братка, кольки мотильської православної церкві годов? Ні, Піліп спинився, готовий послухати. А стільки, що навіть дяди не пам'ятають. Одно передають з покоління в покоління, який звон там висів. Во! Петров скинув вольну від кошолки руку вгору, амаль 2 метри в вишиню, і вагою 2 тонни. Напевно, у Бельгії одліти з чистої меді. Звали його Миколаєм. Так, нібито він був живой, у всяляким випадку духовною речу, істотою, яка доводилася родною кожної сім'ї. І ось що було, як ударець по їм. Всі боки хвалі, ажно на 15 верст і більш. Бом! Чарував душу мосний і ровний маліновий гол. Гуд. Тепер от гет, який унув йон у бок церкви, так само добре. Але ти, музика, присланий нам Богом, може, розтлумачиш мені, чому, коли гучить у церкві наш, слабейший, за ім я чую той, простольний, одвечний звон Миколая Осілка, почав йон, може, за пам'яттю нашого славутого правіці Парипи. Хлопець стояв перед їм, як укопаний, не ведав, що відказати досіпному і поважаному в цій широкій крузі чоловіку, одно тільки сміхався. «Я, дядька, не чув раней, про що ви тепер розказали. Я слухаю цей звон, а ви чуєте той, мабуть, у своїй душі». «Петро», – сказала Ксіння, – «а ніхто ж не ведає, куди той великий звон дівся. А чому, власне? Ведають. Зняли його під час російсько-шведської війни, коли Петр І не забрав у переплав на пушки. Тоді це практикувалося. І на сході вирішили Миколая Тісова зняти со званиці, де переховати. Для схову перевозили в Тишковичі, проз озеро. Одно не довезли, лодка перекулилася, і звон пішов на дно. Но не виключено, що там і дагетуль лежить урослий вуглень. Музика вздихнув. Не ми він тепер, тільки ви його й чуєте. І Піліп нема що я ще додав у роздумі. Може, я раніше чув, як Сіння докранулася до локтя мужа, і той зворухнувся. Дех пойдем, хлопче, на фест, на кермаш. До речі, додав йон гужо, ідучи, яблучний спас святкували у нас іще до прийняття християнства. У гетий день лічили наші продки, сполучаються земля і небо, билоє і сучасне. Причим живі передають спочилим звістки про врожай і не тільки. У свою чергу небожчики клопотяться про талани щастя для живих. На гетеє свято селяне попередньо підсумовують виніки своєї праці за літо. А ти, Піліпе, вольний чоловік. Музика подарив їм ще одну вибачливо скрушливу смішку. Отказна її, як Сіня сказала, коли батюшка пройде під свинтарі і освітиться до вину, подойди, Піліпе, я почастую тебе освіченими яблуками. Дякую за ласку. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Літературно-музичний проект Радіо Рація. Гэта був письменник Василь Яковенко, який прочитав один з епізодів своєї трилогії «Пакутний век». Герої гэтай книжки під час Другої сусветной войны співали песню «Туман яром», яку творца і пожадав почути при конце живой читанки. Почуем яе у виконанні гурта «Джамбі Бум». А я, Сергій Будкін, з вами развітуюся. Сустрэнемся неўзабаве. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Літературно-музичний проект Радіо Рація. нічого.